Alimtu efali kulüptendir değil mi? Alimtu'dan sonra ne geldi? Hemze. Hemze gelince, hemze istifam geldi. Lafzen. Efendim, lafzen amel iptal edildi ya. Şimdi. Peki. Yani alimtu zeyden kaimen idi aslında bu. Ama şimdi o kalktı artık. Değil mi? Kendinden sonra gelin. Şimdi bu cümle nasıl bir cümledir şimdi? Hemze, hemzeyi istifam. Tamam. Şimdi iki türlü yaparız bunu. Kaimun. Haberi mukaddem. Zeydun. Zeydun. Mübtedai muahhar. Peki. Haberi mukaddem. Mübtedai muahhar. Cümle. Cümlesi. Cümleyi ismiye. İrab'dan mahalli mensup. Alimtunun mef'ulü bihi. Değil mi? Peki. Peki. İki. Hemze hemzeyi istifam. Kaimun hemzeye itimat etti. Zeydun refetti fail aldı. Kaimun. Kaimun ismi fail. Hemze istifama itimat ediyor. Zeydun refetti fail aldı. Zeyd faildir. Saddun mesettel haberdir. Değil mi? Ne oldu o zaman? Şibi fiil. Failiyle beraber cümle, cümlesi cümleyi fiiliye. İrab'tan mahalli mensup, alimtunun mef'ulü bihi. Her iki türlü yapabilirsin. Tamam. Peki müfteda diyor muyuz hocam orada? Kime? Kaimine. Evet. Müfteda ama işte isim cümlesi olmuyor. Niye? Çünkü failidir. Refet fail alacak. Refet fail alıyor. O şimdi fiildir yani orada. Ve la habere li hadel mübteda. O mübteden haberi yoktu. Failuhu sadun meseddel haber. Evet. Böyle. Ama onu mesela kaimun ezzeydani dese o zaman sadece fiil cümlesidir. Başka bir şey değildir. Kaimun ezzeydani. Ezzeydani dedim tabii. Fiil cümlesi. Başka bir şey olamaz. Ezzeydani, ezzeydani mübteda yapsan haberle sadece mutabakat mi? Yok. Peki evveyat da cümle ne vakı olursa, entaka'a cümle vakı olursa, ne vakı olursa, halen hal vakı olursa, yine o cümlenin de irifti mahalli mensuptur. Nahlu. Câeni zeydun ve huve râkibun. Câe geldi, kime, ni, bana. Kim geldi? Zeydun, zeyd geldi. Ne olduğu halde geldi o zeyd? Ve huve râkibun, binici olduğu halde. Binmişken, ata binmiş iken benim yanıma geldi, bana geldi. Peki. Vavvavı haliye. Hüve müpteda rakibun haber. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye. İrab'tan mahalli mensup. Cümleyi haliye. Evet. Cümletün haliyetün. Hal cümlesidir. Şimdi toplayalım bakalım. İza vaka'at. İza vaka'atil cümletü. Cümle vakı olduğu zaman. Haberan libabi. Libabi kâne. Orada mı? Tabi. Mensuplar ya. Haberan libabi kâne. Kâne babına haber. Ev libabi kâde. Ev mef'ulen thâniyen libabi alime. Ev mef'ulen thâlisen libabi e'leme. Ev muallakan anha. Ev halen hal. Bu altı tane durumda cümle vakı olduğunda fetekünü olur. Hâzihil cümle. El cümletil vakıatü fi hadil mevada'. Bu mevzilede vakı olan cümle olur. Mensubetel mahalli. Mahalle mensup olur. Zaten biz cümleleri yaparken bunu söyledik. Değil mi? Ev. Şimdi yine geldi. Cümlenin İrab'tan mahalli yoktur. Ancak dedik ki mübtedaya haber vakı olursa, inne babına haber vakı olursa İrab'tan mahalli merfu olur. Kâne babına haber vakı olursa, kâde babına haber vakı olursa, efendim, alimenin ikinci mef'ulü, e'limenin üçüncü mef'ulü, muallakan anha, hal vakı olursa. Veyahut da, o zaman İrab mahalli mef'ulü. Veyahut da ne vakı olursa cümle. Veyahut da entaka'a cümle vakı olursa, el cümleti cümle, cevaben cevap vakı olursa. Cevap, ceza. Cevap, ceza. İkisi cümle. Ama öyle cevap ki kainen olucu. Tamam mı? Cevabın cevap ki kainen li şartin cazimin. Bu önemli. Her cevap bu hakkı olan cümle irıptan mahalli meczumdur diyemezsin. Ne olacak bir kere? Li şartın cazimin. Tamam. Cevap ki, öyle cevap ki kainen olucu li şartın cazimin. Cezmedici şart için olan. Birincisi bu. Cezmedici şart için olacak. Peki. Öyle cevap ki kainen olucu zalikel cevabı. O cevap yine olucu. Neden sonra olucu olacak? Ba'del fa'i, fa'i cezaiyeden sonra vakı olucu olacak. Ev veyahut da idâ, idâ-i fucaiye, idâ-i mufaciye. Fucaiye, mufaciye, aynı ansızın manasını bildiren idâ'dan sonra vakı olduğunda. Evet, cezmedici şarta. Fa-i cezaiye veya idâ-i fücaiyeden sonra cevap olarak vakı olan cümlede irabtın mahalli meczumdur. Tamam. Şimdi okuyalım. İn tükrimni fe ente mukramu. İn tükrimni idâ ente mukramu. Tamam. Anlaşıldı. İn tükrim. Eğer ikram edersen. Kime ikram edersen, ni bana ikram edersen, fe ente, bana ikram edersen ne olur? Fe ente, sen mukramun, sen de ikram edilmiş kimselerden olursun. İkram edilmiş, sen de ikram edilmişsin. Yani benden de sana ikram vakı olacak ya. Yani. Sen bana ikram edersen. İn iniş artıye. Tukrim, lafzen meczum, evet, fi'lü şartı. Nun nunu vikaye ya mefûl. Peki, fi'lü şart var, ne lazım? Cevabı şart lazım, değil mi? Ha. Çünkü fi'lü şart, cezai şart. İn ne yapar? Cezmede şart alır, cezmede ceza alır. Fa-fa-i cezaiye. Fa-fa-i cevabiye. İkisini diyebilirsin, fa-i ceza. Ente mübteda. Güzel. Mukramun haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle-i ismiye. İrab'tan mahalli meczum inin cezası. İrab'tan mahalli ne dedik? Meczum. Tamam. Bu da anlaşıldı. Şimdi bir de izâ. İzâ. İzâ'yı da koydum. Gene aynıdır yani. Ha. Onun ayette de örneği var. Ve in tusibhum seyyi'etun. Ve in tusib hum, ve in tusib, eğer isabet ederse kime, hum onlara, seyyietün bir kötülük, bima kaddemet eydihim, ellerinin takdim ettiği şey sebebiyle, kazandıkları günahlar sebebiyle kendilerine bir kötülük isabet ederse, idâ hum yaknatûn, idâ birdenbire hum onlar, yaknatûn, yeyesun, ümitlerini kesmiş, meyus oluverirler. Ümidi kesiverirler, ümitleri gider. Şimdi bak, idâ, idâ-i fucaiye, idâ-i mufacee. Bazı kitaplar fucaiye der ona, ansızın manası bu. Bazı müfacee, facee der, mufacee. Yani facee de mastardır mufacee, o da olur. Fucaiye de, fücaet, o da aynı şekilde, o da sülasesizdir. Fark etmez. Ne diyecektik? Hüm mübteda. Yaknatune fi'lun muzari'un. Değil mi? Fa'iluhu el vav. Oradaki vav. Değil mi? Vav orada nedir? Yaknatune. Oradaki vav. Zamirun merfu'un muttasilun bil fi'l. Fi'le muttasilun merfu zamir. Fa'ilu yaknatun. Yaknatune fi'l vav fa'il. Fi'l fa'il cümle. Cümlesi cümleyi fi'liye. Cümleyi suğra burada. Küçük cümle. Niye? Çünkü müptedaya haber vakı oluyor bu. Cümleyi suğradır o. Hüm müptedasının haberi. Peki bitti mi? Bitmedi. Hüm müpteda. Yaknatune cümlesi haber. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümleyi ismiye. İrab'tan mahalli meczum ve in tusibbum inin cezai şartı. Anlaşıldı. Peki. Fetekülü olur. Cümle. Fai cevabiye veya idai fucaiyeden sonra cezmedici şarta cevap vakı olursa fetekünü olur. Hâzihil cümle elleti taka'u ba'del fâi ev idâ cevabın li şartın cazimi. Demek ki cezmedici olmayan şartı cevap vakı olursa irtimalli yoktur. Veya fa'dan sonra vakı olmazsa, değil mi? İrtimalli mali mevzum olmaz. Peki. Bunu anladık. Fetekünü olur bu cümle mezzumetel mahalli mahalle mezzum olur. Nokta. Şimdi geliyoruz cümle bazen de mamul bittebaiye vakı olur. Sıfat vakı olur. Atıf vakı olur. Değil mi? Yani matuf olur. Ondan sonra tekit vakı olur. Ondan sonra atf-ı beyan vakı olur. Yine ne olur o zaman? Metbu'nun irabıyla iraplanmış olur. Evet. Evveyat da cümle vakı olduğunda sıfeten, sıfat vakı olduğu durumda neye sıfat vakı olacak? Linekiratin. Nekreye sıfat olacak. Bu kayıt kaydı vuku'idir yani. Kaydı ihtirazı değildir. Cümle zaten marifeye sıfat vakı olamaz. Cümle-i haberiye nekre hükmündedir. Ancak nekreye sıfat vakı olabilir. Tamam mı? Kaydı ihtirazı değil. Yani marifeye değil. Nekre. Marifeye zaten vakı olamaz. Marifeye cümle ne olamaz? Şey olamaz. Anlaşıldı? Tamam. Ve innema kaydel musanif bi kavlihi li nekiratin. Liyennel cümel küllaha nekiratun ala ma sarrahu bi fi kutubi fela tekul cümle sıfaten lil ma'rifa. Marifeye sıfat vakı olamaz yani. Marifeye sıfat vakı olamaz. Onun için kaydı vuku'i deniyor buna. Kaydı ihtiraz edilir, kaydı vuku'idir yani. Tamam. Nahu ca'eni racülün ebuhu kaim. Ca'e geldi. Kime geldi? Ni bana. Kim geldi? Racülün adam. Öyle adam ki ebuhu kaim. Ebuhu mübteda. Kaimin haber. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi. İrafın mahalli merfu racülünün sıfatı. O racülen olsaydı o zaman İrafın mahalli mensup. Racülin olsaydı yapalım yani. Ra'aytu racülen Ebu Kaym'ın. Merartu bir racülin Ebu Kaym'ın. O zaman cümlenin irabı ne oluyor? Metbu'nun irabı. Mensupsa mensup. Metbu'nun irabı. Mecbu. Anlaşıldı. Evet, cümle ne vakı olsa ma'tufeten ma'tuf vakı olsa ala mufredin müfrede ma'tuf olursa cümle müfrede atfedilmişse yani cümle olmayan cümle olmayan müfrede cümle atfedilmişse o zaman irabın mahalli vardır. Niye? Müfredlerin her zaman irabın mahalli vardır. Müfredin her zaman irabın mahalli olduğu için müfrede atfedilen cümle otomatik o da nedir? İrabın mahalli vardır. Örnek. Nahu Zeydun varibun ve yaktulu. Zeydun varibun dövücüdür. Daha ve yaktulu ve öldürür. Vavvavu atife. Yaktulu fiil. Tahtında huve fail. Fiil fail cümle. Cümlesi cümle-i fiiliye. İraptan mahalli merfu. 10 harften biri olan vav ile varibun üzerine. Varibun cümle değil ki müfrettir. Peki. Evveyat da ne üzerine matuf olursa. Evveyat da şimdi bu nereye atfediyorsun? Ala mufradin dedik ya oraya atfediyorsun. Evveyat da ma'tufeten cümle ma'tuf olursa ala cümletin cümleye ma'tuf olursa İrab'ta mali vardır. Dur. Hemen İrab'ta mali vardır deme. Hangi cümleye ma'tuf olursa? Değil mi? Cümle çünkü İrab'ta mali olan cümle var. İrab'ta mali olmayan cümleye atfedilirse İrab'ta mali olmaz. Ama hangi cümleye? Ha? Cümleye atfedilirse öyle cümle ki leha mahallun minel i'rabi. İ'rab'tan mahalli olan cümleye matuf olursa matufun aleyh olan cümlenin i'rabı merfuysa matufun kize merfu. Mensupsa mensup. Mecrursa mecrur. Anlaşıldı. Nahu zeydun zeyd. Bak şimdi. Ebu kaymun. Ebu kaymunun cümle olarak i'rab'tan mahalli var. Niye? Haber çünkü. Müptedaya haber vakı olan cümlenin İrab'ın mahalli merfu. Tamam. Ondan sonra geliyor bir cümle. Vebnuhu onun oğlu kaidun oturmaktadır. Vavvavu atife ibnuhu müpteda kaidun haber. Müpteda haber cümle. Cümlesi cümle ismiye İrab'tan mahalli merfu. 10 harften biri olan vav ile